płaci się później. Po kawałeczku. Przeceny XXL w Media Expert. A do tego do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest ósma, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Iran twierdzi, że nie było żadnego ataku. Amerykańskie media donoszą o izraelskim odwecie. Ruszają rozmowy w sprawie dołączenia Polski do systemu europejskiej obrony powietrznej. Velocuk na Śląsku to pociąg, który przewiezie kilkadziesiąt rowerów. Sprzeczne informacje w sprawie ataku na Iran. Według amerykańskich mediów Izrael przeprowadził działania odwetowe. Irańska telewizja twierdzi jednak, że nie było żadnego ataku. Nie wyrządzono żadnych szkód, nie ma też ofiar, przekazał wysokiej rangi dowódca irańskiej armii. Poinformował, że odgłosy eksplozji w pobliżu irańskiej wojskowej bazy lotniczej związane były z przechwyceniem przez obronę powietrzną Isfahanu podejrzanych obiektów latających. Jeśli doniesienia medialne się potwierdzą, Izrael nie wykorzystał w pełni swoich możliwości, mówi specjalistka od Bliskiego Wschodu z SGH, profesor Joanna Modrzejewska-Leśniewska. Izrael wysłał naprawdę bardzo mało, ponieważ przynajmniej według tego, co się pojawia w mediach, wysłał zaledwie 3 drony. Więc myślę, że to był bardziej gest na zasadzie taki, że możemy, pokazujemy, że jesteśmy zdolni do takiego ataku, ale biorąc pod uwagę możliwości Izraela, jakim dysponuje potencjałem, mógłby tych dronów wysłać znacznie więcej. Dwa główne lotniska w Teheranie wznowiły loty po tym, jak je najpierw zawieszono w związku z doniesieniami o wybuchach. Co najmniej 4 osoby zginęły w ataku na Dniepr i obwód dniepropietrowski. Rosjanie uderzyli w nocy i nad ranem. Władze mówią o 11 rakietach, które spadły na miasto i obwód. A w Dnieprze zginęły co najmniej 2 osoby. Kolejne 2, w tym 8-letnie dziecko w mieście Synelnykowe. Rannych zostało co najmniej kilkunastu cywilów, wśród nich dzieci. Nad ranem Rosjanie zaatakowali też Krzywy Róg. Tam poszkodowane zostały 3 osoby. Przed południem konsultacje szefów sztabów generalnych Armii Polskiej i Niemiec w sprawie tzw. żelaznej kopuły dla Europy. Ma to być spotkanie online. Do inicjatywy dołączyły wszystkie kraje wschodniej flanki NATO, z wyjątkiem Polski, przypomniał minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Przecież to tylko chodziło o fobię naszych poprzedników. Oni nie chcieli, bo to Niemcy wymyślili. Nie o to, że to są wydatki, zyski. Nie patrzyli na to. Oni nie chcieli, bo Niemcy to zaproponowali. Przecież to tylko o to chodziło. Tylko z tego powodu nie było woli przystąpienia do tej tarczy. To ja nie mam do tego żadnych wątpliwości. Nie ma państwa w tej części Europy, które do tego nie należy. Prezydent Andrzej Duda stwierdził, że idea włączenia się do kopuły europejskiej, która powstała przed 2 laty, dla Polski była już spóźniona. W telewizji Republika powiedział, że nasz kraj od kilku lat realizował własny system obrony przeciwlotniczej, w tym przeciwrakietowej. Jeżeli okazałoby się, że jakieś wartości dodane mogą wynikać z tej współpracy, to dodatkowo obok systemu, który budujemy sami, możemy to rozważyć, powiedział prezydent. Komisja śledcza do spraw afery wizowej wzywa kolejnych świadków. Przesłucha konsula w Manili Aleksandra Parzycha oraz szarży d'affaires w Filipinach Jarosława Szczepankiewicza. Komisja zajmie się kwestią polskich wiz dla obywateli Filipin. Jej przewodniczący, poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba, mówi, że będzie nowy wątek i nowe nieznane dotąd elementy. Dlaczego Mateusz Morawiecki, dlaczego jego ludzie tak bardzo interesowali się tą sprawą i dlaczego jeszcze wtedy, kiedy już tracili władzę, próbowali jeszcze wszelkimi sposobami, wbrew opinii służb specjalnych, ustawiać kolejnego ambasadora na Filipinach. Prawo i Sprawiedliwość utrzymuje, że nieprawidłowości były, ale niewielkie. Mówi o tym poseł ugrupowania i członek komisji Zbigniew Bogucki. Przypominam tą wielką jeszcze raz odpowiedź o 300 tysiącach wiz. Panie redaktor, czy widziała pani te 300 tysięcy wiz, które miały być sprzedawane, i widziała pani te stragady z wizami? Początek posiedzenia o godzinie 10. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Szef Komisji Śledczej do spraw afery wizowej Michał Szczerba będzie za chwilę gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce. 81 lat temu wybuchło powstanie w getcie warszawskim. Około 1000 słabo uzbrojonych żydowskich powstańców zaatakowało Niemców i rozpoczęło nierówną, skazaną na porażkę walkę. Zdawali sobie sprawę ze swojego położenia, zdecydowali się jednak na walkę ze względu na chęć zemsty na Niemcach, mówi dr Maria Ferenc z Żydowskiego Instytutu Historycznego. W tych pierwszych dniach było dużo takiej euforii i oni mieli poczucie, że coś się udaje. Oczywiście nie sądzę, żeby tam była jakakolwiek nadzieja na zwycięstwo, ale na pewno było dużo euforii i takiego poczucia, że ta zemsta się dokonuje. Walki w getcie trwały do 15 maja 1943 roku. A w hołdzie żydowskim bojownikom w południe w stolicy zawyją syreny alarmowe, a od rana wolontariusze rozdają papierowe żonkile, które mają przypominać o bohaterach getta. Koleje Śląskie uruchamiają Velocug. To specjalny pociąg, w którym będzie miejsce na przewóz 36 rowerów. Skład będzie kursował na linii Katowice-Wisła-Głębce, choć nie będzie to regułą, mówi rzecznik przewoźnika Bartłomiej Wnuk. Velocug będzie można w prosty sposób odnaleźć w naszym liniowym rozkładzie jazdy na stronie kolejeśląskiej.pl. Tam będzie osobna zakładka dedykowana Velocugowi. Te połączenia będą również oznaczone przy poszczególnych liniach, na których ten pociąg się pojawi, bo to nie tylko linia Katowice-Wisła-Głębce, ale też inne połączenia do Raciborza, Tychów i Zwartonia. Velocug pojawi się po raz pierwszy na torach 27 kwietnia. To był serwis Trójki. A teraz będzie sport. Sponsorem audycji jest Orlen. A o tym sporcie opowiadał będzie Krzysztof Łoniewski. Na razie zapracowała, powiedzmy, na skrzynie biegów. Iga Świątek pokonała do 3-4 Belgijkę Elis Mertens i zameldowała się w ćwierćfinale turnieju WTA w Stuttgarcie, mieście znanym z winnic, zamożności i siedziby Porsche. A propos, triumfatorka odbiera poza przyjemną nagrodą finansową kluczyki do samochodu właśnie tej marki. W tym roku to model Taycan 4S Sport Turismo. Świątek teoretycznie powinna mieć już dwa inne w garażu. Wygrywała tu w dwóch poprzednich latach. Wczorajsze spotkanie było jej pierwszym o stawkę na korcie ziemnym w tym sezonie. Iga już jest tak doświadczoną tenisistką, że nie będzie miała z tym problemów. Umie przechodzić z harda, z szybkiej nawierzchni na nawierzchnię tak zwaną klej, zaczęła się ślizgać. Uwielbia tą nawierzchnię i jej styl gry faktycznie jest bardzo dopasowany do tej nawierzchni. Mówiła była tenisistka Katarzyna Strączy. Kolejną rywalką Świątek będzie Brytyjka Emma Raducanu. Lepsza od Czeszki Lindy Noskowej. To spotkanie dziś teoretycznie koło 17. Wczoraj poznaliśmy półfinalistów piłkarskiej Ligi Europy. To Roma, Atalanta, Leverkusen i Marsylia. Zaczynamy od końca. Ekipa z południa Francji w dramatycznym dwumeczu zakończonym serią rzutów karnych wyeliminowała Benfikę. Leverkusen dużo łatwiej West Ham, Atalanta kompletnie niespodziewanie Liverpool i to bez specjalnych problemów, tak jak Roma w wewnątrzwłoskim starciu z Milanem. W Lidze Konferencji też jesteśmy po ćwierćfinałach. Bohaterem Aston Villa Matty Cash zapakował, mówiąc piłkarskim żargonem, gola palce lizać w końcówce regulaminowego czasu gry w meczu przeciwko Lille. Ten dał Devilans dogrywkę. Ostatecznie poradzili sobie w karnych. Poza nimi dalej grają Fiorentina, Olympiakos i Brugia. Pod siatką Bogdanka Luk Lublin bliżej piątego miejsca w Plus Lidze. W pierwszym spotkaniu Otello Katę 3-0 pokonała Trefl Gdańsk. Poszło bardzo sprawnie i szybko. Trefl Gdańsk nie stawiał jakichś bardzo dużych oporów w tym spotkaniu, natomiast kapitalnie zagraliśmy, każdy tutaj z osobna zrobił super robotę. Każdy dodał cegiełkę do tego, żebyśmy to spotkanie wygrali i jestem mega dumny, że mogę być częścią tej grupy. Po takiej wypowiedzi rozgrywający Bogdanki Marcin Komenda musi być w rzeczonej grupie co najmniej akceptowany. Z kolei w pierwszym meczu pozycję 7 AZS Olsztyn 3-1 pokonał Stal Nysa. O zupełnie inną stawkę będą grały dziś siatkarki Chemika Police i Rysic Rzeszów. Jeżeli ekipa spod Szczecina zwycięży, a wiele na to wskazuje, wywalczy tytuł mistrzowski. To spotkanie o 20.30. Sport wróci na naszą antenę po 9. Sponsorem audycji był Orlen. A teraz o pogodzie. W najcieplejszym momencie dnia będzie dziś od 7 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich do 12 na południu i w centrum. Będzie padało, proszę się przygotować na deszcz. Miejscami deszcz ze śniegiem, a w czasie burz nieduży grad, bo tak, dziś znów możliwe są burze. Mamy 8,5 minuty po 8. Zapraszamy do Trójki. A skoro dziś szczerze o snach, to szczerze o snach. Mój najbardziej powalony sen, urodziłem, no jako mężczyzna coś i to było tak dziwne, ja byłem przerażony. Stałem nad tym, patrzyłem co to jest po prostu, a to taka magma jakaś, coś takiego. W każdym razie to się zaczęło pomału poruszać, tak bulgotać jakby i to się zamieniło w taki kciuk, jak się pokazuje, że okej, okay, nie? Że jest okej, okay, kciuk do góry. No to chyba ostatecznie dobrze. Zapraszamy do reklamy. Halo! Cześć, Marian, co robisz? Pakuję, Barbara, pakuję! Na siłowni? Do koszyka, w Media Expert.

najwyraźniej Mariusz Kamiński jest najbardziej rozchwytywanym politykiem przez organy ścigania i instytucje kontroli parlamentarnej. Zresztą z tego, co wiem, tuż po przesłuchaniu w Komisji do Spraw Afery Wizowej będzie przesłuchanie przez Komisję Śledczą do Spraw Wyborów Kopertowych następnego dnia, więc mam wrażenie, że te lata, kiedy był koordynatorem służb specjalnych, kiedy miał możliwość nadzoru nad służbami, no, były działaniem niezbyt dobrym, skoro dzisiaj musi się tłumaczyć i przed prokuratorem, ale również przed komisjami śledczymi. Ale Mariusz Kamiński oskarżył pana o urządzanie niepoważnego happeningu i przekonywał, że zostawił w sekretariacie komisji kserokopię wezwania do prokuratury. Nie wiedział pan naprawdę, że on został wezwany w tym samym czasie do prokuratury? No ale przecież Mariusz Kamiński tę informację zostawił na kilkanaście godzin przed zaplanowanym przesłuchaniem, więc o czym my mówimy? Po pierwsze, ja szanuję to, że prokuratura wyznaczyła swój termin. Przypominam również, że komisja śledcza podjęła uchwałę, to jest ta uchwała 6 lutego, czyli kilka miesięcy temu, o tym, że Mariusz Kamiński został wezwany do stawiennictwa przed komisją w wyznaczonym terminie do złożenia zeznań. Więc Mariusz Kamiński miał pełną świadomość tego, kiedy jest przesłuchanie komisji. W komisji również zasiada 4 parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. To jego koledzy partyjni, z którymi przez ostatnie 8 lat współpracował. Oni w tym samym momencie, kiedy dostaje ode mnie zawiadomienie, z pewnością go po wszystkim poinformowali. Pan tutaj ma całą teczkę papierów, z której wynika, że nie odbierał wezwań. A później okazuje się, pani redaktor, że nagle ani listonosz nie mógł zastać Mariusza Kamińskiego przez 8 dni, ale również policja, o którą poprosiłem o wsparcie, w lokalach, gdzie Mariusz Kamiński jest widywany, pomimo wielokrotnych prób doręczenia załączonego wezwania, było to niemożliwe. I to były 2 kolejne dni z rzędu, kiedy po prostu Mariusz Kamiński jakby zniknął. Ale to jest gra na zwłokę? Nie, pani, ja nie chcę tego oceniać. Dla mnie jest istotne to, że ja mam do zrobienia swoją robotę. To nie jest jakaś prywatna komisja Michała Szczerby. To jest instytucja państwa działająca w oparciu o ustawę, o regulamin. Moim celem jest doprowadzenie do tego, żeby ustalić stan faktyczny. Czy była koordynacja służb, czy też była kompromitacja. Coraz bardziej wygląda na to z dokumentów, którymi dysponujemy, że była to kompromitacja Mariusza Kamińskiego. Jak to możliwe, że służby, w tym Agencja Wywiadu, nie były konsultowane w sprawie utworzenia Centrum Decyzji Wizowych na 400 tysięcy osób? Powiem pani, to chyba po raz pierwszy o tym powiem i o to będę pytał Mariusza Kamińskiego w poniedziałek. Żadna ze służb nie była konsultowana w terminie, nie była konsultowana w zakresie powstania Centrum Decyzji Wizowych. Centrum Decyzji Wizowych w Łodzi, to są również zeznania Edgara Kobosa, miało jeden cel. Rozszerzenie skali procederu korupcyjnego wiz za łapówki. I chodziło o to, żeby ci wszyscy ludzie nie byli gdzieś tam w odległych częściach świata, w Afryce, w Azji, tylko żeby byli pod butem Wawrzyka na wyciągnięcie ręki. W Łodzi to byliby pracownicy Departamentu Konsularnego, a nie niezależni urzędnicy konsularni. I żadna ze służb, ani Agencja Wywiadu, ani Służba Kontrwywiadu Wojskowego, ani Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ani inne służby, przez Mariusza Kamińskiego w tematach legislacyjnych, zmian prawnych, rozporządzenia Wawrzyka nie były konsultowane. Ba, sam Kamiński nie dopełnił terminu 5-dniowego, który wskazał Wawrzyk, dotyczącego wyrażenia opinii. Po 11 dniach wysłał opinię w tej sprawie i nic się nie działo. Dopiero, i chcę to powiedzieć bardzo wyraźnie, spot Donalda Tuska z początku lipca 2023 roku, który pokazał, czym ma być rozporządzenie Wawrzyka, jaka ma być skala masowej migracji do Polski. Wtedy, kiedy PiS straszy migrantami, straszy relokacją, oni chcieli po prostu rozszczelnić system, chcieli wpuścić obcokrajowców. Oczywiście wszystko w tle tego wszystkiego była afera wizowa i proceder korupcyjny, który się rozszerzał, na który służby Kamińskiego nie reagowały. Przez cały 2022 rok to były różne części świata, różne interwencje Wawrzyka. Za każdą wizę otrzymywała ta ekipa, a dokładnie Edgar Kobos, pieniądz. Czy Edgar Kobos dzielił się łapówkami z panem wiceministrem Wawrzykiem? No, według waszych ustaleń on i prokuratury też przyjął łapówki od 607 osób. To jest liczba, która na pewnym etapie została ustalona przez prokuraturę. My nie mamy jakby te dane, które nam przekazuje prokuratura, czy te akta, no one się zatrzymały na pewnym etapie. To one zostały do nas dostarczone w lutym. W związku z powyższym być może ustalenia prokuratury w tej chwili są o wiele szersze. Jedno jest pewne, największą grupę wśród tych łapówek stanowiły łapówki za wizy wydawane obywatelkom i obywatelom Filipin. I dzisiaj właśnie o 10:00 będziemy przesłuchiwać konsula Rzeczypospolitej w Manili, pana Parzycha, który odbierał te wszystkie interwencje Wawrzyka i Departamentu Konsularnego. Kobos się chwalił tym, że jest w stanie, jeśli chodzi o Filipiny, załatwić wszystko. I tutaj też prawdopodobnie w ogóle był taki wątek, że rząd, że Mateusz Morawiecki no, przyzwalał na tego typu działania, bo nawet w mailach Wawrzyka pojawia się wątek Filipin, on pokazuje nawet konkretne postaci, co do których trzeba się zwracać, jeśli masz jakieś problemy migracyjne z Filipinami. Mam wrażenie, że ten temat dzisiaj wypłynie. Ale moje pytanie jest takie, czy dzielił się łapówkami z wiceministrem polskiego rządu? Pani redaktor, to jest właśnie bardzo ciekawe, bo mam wrażenie, że wtedy, kiedy to śledztwo prowadziła prokuratura Ziobry, w ogóle unikano wątków związanych z dojściem do polityków PiS-u. Czyli próbowano zatrzymać tą sprawę na poziomie Edgara Kobosa. Przypomnę, akcja CBA, czyli takie kontrolowane wręczenie łapówki. Chodziło o 160 tysięcy złotych. Tak, umówił się Kobos na 800 tysięcy. Ktoś mu wręczył 160 tysięcy. Kobos dostaje te pieniądze, tak, w gotówce. Tak, po prostu z torby do torby. I co się dalej dzieje? CBA przerywa akcję. Czy nie ma tego drugiego elementu, gdzie Kobos jedzie do Wawrzyka, dzieli się tym pieniędzmi, dzieli się z jego współpracownikami, być może dzieli się z ważnymi postaciami w PiS-ie. Służby, tak powiem, chciały tę sprawę zamknąć na poziomie Edgara Kobosa. Dzisiaj trzeba pokazać, jakie były związki Edgara Kobosa z Wawrzykiem. Jakie były? Jaka była jego rola, jakie miał plany. Jakie były związki? Oczywiście, że było to wsparcie Piotra Wawrzyka w różne sposoby. Między innymi poprzez organizację kampanii wyborczej. Edgar Kobos plus drugi zatrzymany i drugi oskarżony w sprawie, którego nazwiska teraz nie powiem, były radny PiS-ów z województwa świętokrzyskiego. To mieli być koordynatorzy i być może sponsorzy kampanii Wawrzyka do Sejmu w roku 2023. Tyle powiem. Ostatecznie pan Wawrzyk tuż przed rejestracją list dowiedział się, że nie wystartuje. No, Wawrzyk już miał billboardy, natomiast ponieważ ta afera wyszła, ponieważ Donald Tusk o tym mówił, ponieważ ja i poseł Kierwiński, poseł Grabiec i poseł Joński prowadziliśmy te kontrole poselskie, weszliśmy do MSWiA, weszliśmy do MSZ-u, nie dało się już tego ukryć. Oni musieli coś w tej sprawie zrobić. Zamknęli Kobosa na kilka miesięcy, żeby nic nie mówił. Później mieli go pod ochroną. Kobos czuł się zaszczuty, bo Kobos stwierdził, że był obserwowany po tym, jak wyszedł we wrześniu 2023 roku z więzienia. Przez długi okres również prokuratura Ziobry uniemożliwiała Kobosowi tego, żeby był małym świadkiem, żeby obciążał polityków PiS-u. Małym świadkiem koronnym. Małym świadkiem koronnym. Wiemy o tym również, że w tle są gigantyczne pieniądze, miliony złotych, które Edgar Kobos wyciągał z różnych instytucji państwa, z Narodowego Instytutu Wolności. Tutaj jest jego bardzo bliska relacja z Piotrem Glińskim, z Piotrem Mazurkiem, z politykami PiS-u. Robił kampanię Jadwidze Emilewicz. Pytanie w jakim zakresie, być może też finansowym. To wszystko trzeba wyjaśnić. Związki tego procederu korupcyjnego, wiz za łapówki. Ktoś mu na to przyzwalał, bo być może w innym obszarze były określone korzyści. To jak pan chce to wyjaśnić, jak pan w czerwcu ma kandydować do Europarlamentu? Panie redaktor, wszystko jest, cała dokumentacja jest zgromadzona, ona jest analizowana. Wczoraj 3 godziny spędziłem w Kancelarii Tajnej razem z posłami Sową, z posłanką Janyską. Porażający obraz państwa z tych... Ale bez uników, będzie pan kandydował do Europarlamentu, czy nie? Nie, panie redaktor, nie ma żadnych decyzji w tej sprawie. Ja chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, ja się umówiłem z koleżeństwem, że tę komisję zakończymy w czerwcu, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nowe funkcje, nowe role, żeby mógł nowe role przejąć. Ale sam pan mówi, że do wyjaśnienia jest tak dużo wątków jeszcze. Ale one są wszystkie. Czy wy zdążycie wyjaśnić wszystko do czerwca? Czy nie jest to trochę niepoważne, że nie, mówicie, że komisje śledcze są takie ważne, muszą wyjaśnić nieprawidłowości, które były. Tymczasem według nieoficjalnych informacji i pan, i Dariusz Joński macie kandydować, przewodniczący drugiej komisji śledczej macie kandydować. Nie ma żadnych ustaleń w tej sprawie. Europejskiego. Natomiast komisje śledcze są... Ja nie rozstrzygnę wszystkich patologii państwa PiS. Ja widzę, co w dokumentach, jaką patologią było państwo PiS. To była walka frakcji pisowskich, to była walka o wpływy, to była walka o kasę, walka o dotacje, walka o tego, kto będzie bliżej Jarosława Kaczyńskiego, kto będzie miał dostęp do różnych fruktów władzy. Natomiast to nie jest zadanie komisji śledczej. To jest moja wiedza, którą mam. I zrobię wszystko jako polityk, tu, tam, w każdym miejscu, w którym będzie moja odpowiedzialność, żeby tego typu scenariusz się nie powtórzył. Natomiast jeśli chodzi o sprawę związaną z aferą wizową, z legalizacją pobytu cudzoziemców za łapówki, z rozszczelnianiem systemu, z funkcjonowaniem takich pseudoprogramów jak Poland Business Harbor, gdzie wpuścili 90 tysięcy ludzi, w tym obywateli Federacji Rosyjskiej w czasie wojny z Ukrainą. Agentura, która próbowała wchodzić tym kanałem przerzutowym. To było kilkaset osób, które negatywnie zostały weryfikowane przez polskie służby, którzy stanowili zagrożenie terrorystyczne. Więc stworzyli kanał, który sam w sobie stwarzał niebezpieczeństwo. Bo wyeliminowano ważny aspekt, jakim były pozwolenia na pracę, decyzje wojewodów. To wszystko było na mailem wysyłane jako polecenie dla konsulów przy często biernej postawie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przy milczącej zgodzie na wpuszczenie kogoś na terytorium Polski, a później pojawiały się takie sprawy jak lipiec 2022 roku, gdzie obywatel Federacji Rosyjskiej z wizą polską wizą w paszporcie z odniesieniem Poland Business Harbor zatrzymywany jest przez policję, później przyjmowany przez ABW, bo dokonywał fotografowania infrastruktury krytycznej w Warszawie na obiektach PGNiG, co do których tak naprawdę prawdopodobnie prowadził po prostu działalność szpiegowską. Musimy zmierzać do końca. Chcę pana zapytać, czy wiadomo, ile osób wjechało tutaj do Polski, takich, które nie powinny wjechać? PiS mówi, że skala tej afery jest mała, że to było kilkaset przypadków. Nie, no to jest jedyny wątek tylko sprawy. To jest afera wizowa wokół Wawrzyka i tutaj jest ustalonych już ponad 1000 łapówek, natomiast pokazujemy nowe momenty, pokazujemy Poland Business Harbor, czyli program Morawieckiego, do którego służby miały jednoznaczne wytyczne. Nie ruszać tego. Ten program jest dzieckiem Mateusza Morawieckiego. Trzymajcie się od niego z daleka, nie wchodźcie za głęboko. Mieliśmy inwestycje. Tutaj kiedy wezwiecie Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego? Morawiecki jest tak samo jak i Kamiński, już był wezwany 6 lutego. Będzie naszym świadkiem na przełomie maja i czerwca. A Jarosław Kaczyński? Jarosław Kaczyński będzie, tak powiem, ostatnim świadkiem naszej komisji śledczej. Zakończymy te prace w czerwcu. Sprawozdanie zostanie przedstawione przeze mnie parlamentowi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był poseł Michał Szczerba, przewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej do spraw afery wizowej. Kończymy na antenie Trójki, ale przechodzimy do internetu, na YouTube'a, na stronę internetową Trójki, na Facebooka. Odlecą deszcz białych piór. pół godziny pozostało do 9. Czyli drugi dziś radionawigator Trójki, Anna Hardej. I znów przejeżdżamy na Czwórkę, bo tu mamy utrudnienia pomiędzy węzłami Gościsław i Kostomłoty. Na 125 kilometrze zderzyły się dwa samochody. Jedna osoba została ranna i zablokowana jest jezdnia do Zgorzelca. Korek ciągnie się aż do Piotrowic. Można zjechać ewentualnie na węźle Kąty Wrocławskie i pojechać drogą wojewódzką 346 i dalej drogami lokalnymi. Zator w obu kierunkach mamy na drodze 45 na wysokości Krapkowic. Spora kolejka też na trasie S86 Sosnowiec-Katowice. Kolejka mamy również na czwórce na jezdni do Krakowa. Kierowcy zatrzymują się za węzłem Murckowska w Katowicach. Przed Wrocławiem mamy spowolnienia. Kierowcy zatrzymują się na drodze numer 5 na jezdni w stronę centrum. Tutaj korek się zaczyna na skrzyżowaniu z ulicą Zwycięską. Teraz droga 81 Skoczów-Żory. Na 52 kilometrze doszło do awarii samochodu ciężarowego i mamy zablokowany jeden pas w kierunku Żor. Przejeżdżamy na północ. W Gdańsku jest zator w stronę centrum na drodze 91 w okolicach skrzyżowania z drogą 501, czyli pod walem przedmiejskim. I jeszcze Warszawa, zakorkowana jest trasa S8 w stronę Bemowa, zator jest na moście Grota Raweckiego i na dojeździe do Warszawy korek na siódemce, który zaczyna się już przed Łomiankami. Dziękujemy za tę informację, a teraz skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Nad ranem Rosjanie zaatakowali obwód Dniepropetrowski, co najmniej 4 osoby zginęły. Rakiety i drony uderzyły też w Krzywy Róg w środkowej Ukrainie. Ranne zostały 3 osoby, 2 z nich trafiły do szpitala. Nad regionem ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła około 10 rakiet. Działają wszystkie usługi, szpitale, instytucje społeczne. Jest światło, poinformowały władze Krzywego Rogu. 4 osoby, w tym 2 dzieci, trafiły do szpitala w wyniku nocnego pożaru w kamienicy przy ulicy Górniczej w Mysłowicach. Jedna z osób została poddana resuscytacji i udało się przywrócić jej czynności życiowe. Jak informuje Śląska Straż Pożarna, jeszcze przed przyjazdem służb z palącego się mieszkania ewakuowana została 6-letnia dziewczynka. Strażacy wyprowadzili jeszcze 3 inne osoby. Akcja ratownicza zakończyła się około 3:00. Saperzy będą przed południem usuwać niewybuch z czasów II wojny światowej, który znaleziono w lesie na obrzeżach Szczecina. Wyznaczono strefę zagrożenia w promieniu kilometra, która częściowo obejmuje też mieszkańców Podjuch. Dotyczy 8 ulic. Ewakuacją objęty został jeden budynek. Akcja saperów na terenie Puszczy Bukowej w pobliżu tzw. dębu Wartownika rozpocznie się o 10:00. Kwadrans wcześniej zacznie obowiązywać zakaz przebywania na otwartej przestrzeni. W strefie zagrożenia jest też nitka drogi krajowej A6. Na czas działań związanych z neutralizacją niewybuchu droga ta zostanie wyłączona z ruchu na odcinku między węzłami Podjuchy-Radziszewo. Policja wyznaczy objazdy, a także zamknie drogi prowadzące przez Puszczę Bukową. Pełny serwis Trójki o 9:00. Trwają chłodne dni, trwają chłodne, mało wiosenne poranki i taki jest też ten dzisiejszy, a w ciągu dnia temperatura maksymalna osiągnie od 7 stopni nad morzem do 11 stopni na południu, 7 będzie także w okolicach podgórskich Karpat. Spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu, na południu także deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Lokalnie możliwe będą dziś burze z takim niedużym, drobnym gradem. Audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. Rozmawiamy dziś m.in. o snach. Mi się śniło, że będę kiedyś obrzydliwie bogaty. I teraz tak, obrzydliwy już jestem, ale bogaty jeszcze nie wiem, kiedy się to spełni. O, bogaty sen to zawsze coś przyjemnego. Jeden z słuchaczy mówił też o urodzeniu we śnie magmy, która potem zmieniła się w kciuka w geście okej. A propos tego pana, który przed chwilą opowiadał sceną magmi i o kciuku, to ja to znam. Chciałem właśnie się nagrać, że to on powinien się udać na badanie prostaty, bo ja też takie sen miałem. Ale? Sny powinny być interpretowane indywidualnie przez każdego z nas. Czyli być może chodziło o zupełnie inne badanie. Tu w temacie snów stawiamy na dzisiaj kropkę. Przed 9:00 powiemy o kłopotach niepokornego bollywoodzkiego gwiazdora Salmana Khana, a za chwilę Państwa komentarze w sprawie ewentualnego wycofania alkoholu ze stacji benzynowych i zakazu reklamy także trunków o mniejszej zawartości alkoholu, bo komentarzy pod numerem 22 i 7 trójek nie brakowało. Peace. 22 minuty pozostały do godziny 9. Dziś 19 dzień kwietnia, data, na którą fani zespołu Pearl Jam czekali od dawna. Od dziś można słuchać albumu Dark Matter i fani oszaleli. Mówiąc krótko, oszalał także wielki fan tego składu, czyli Michał Grabek-Grabkowski, a może nawet wręcz zwariował. Czy to prawda i jak bardzo, to będzie można sprawdzić dziś po godzinie 15 w tonacji trójki. A ja obiecałem Państwu komentarze w sprawie alkoholu wycofywanego ze stacji benzynowych, więc już możemy robić z tego taką tradycję. Ja odsuwam się na bok, a Państwo komentują, współtworząc audycję. Zapraszamy do trójki. Kiedyś byłem na stacji benzynowej i chciałem kupić żarówkę do kierunkowskazu 21 W, 12-woltową, w sumie podstawową. Pani zrobiła oczy, jakbym pytał, nie wiem, o łódź podwodną prawie. Natomiast za nią stała rzeczywiście ściana alkoholu i papierosów. Trzeba walczyć z tą plagą, jak najmniej alkoholu musi być łatwo dostępnego, ale musimy zacząć od tego, żeby państwo przestało na tym robić biznes, bo to jest największy problem. Ostatnio się mówi o prawie do wyboru. Dlaczego w tej sprawie ktoś ma decydować za mnie, czy mogę sobie kupić na stacji alkohol, czy nie? Jeżeli branża spirytusowa orientuje się, że to może wejść, to przecież ci biznesmeni od spirytusu i wódek mogą zakręcić się wokół kilku czy kilkunastu posłów, dać pod biurkiem to, co nazywa się kopertą. Ja tego się obawiam. Zakaz reklamy jest konieczny. Również ograniczenie czasu sprzedaży. A to z powodu, że jest to czynnik psychoaktywny bardzo silny, kryminogenny, rakotwórczy. To wszystko oczywiście kosztuje nas wszystkich i Narodowy Fundusz Zdrowia. Wracam do siebie, zabieram cię, ale długo idę, długo. Kusi mnie diabeł, kobiecej skórze. Mamy dla Państwa niezłą historię na 17 minut przed godziną 9. Uwaga, dwóch gangsterów ostrzeliwuje dom bogatego i wpływowego człowieka. A wszystko dlatego, że ten człowiek ponad ćwierć wieku wcześniej zastrzelił dwie antylopy. Antylopy, które były święte dla jednego z najważniejszych mafijnych bossów. Brzmi jak początek bollywoodzkiego przeboju? No to dobrze, że tak brzmi i nic dziwnego, bo choć to całkowicie prawdziwa historia, to jej centralną postacią jest jedna z największych gwiazd indyjskiego kina i niewykluczone, że filmy o tej historii będą powstawać. O co dokładnie chodzi? O tym Michał Strzałkowski. Salman Khan, bo o nim mowa, to w Indiach wielki gwiazdor. Równie popularni są już chyba tylko Shah Rukh Khan i Amitabh Bachchan. Ale w odróżnieniu od tej grzecznej dwójki, Salman Khan dorobił się opinii złego chłopca Bollywood. Ma posturę kulturysty, lubi skórzane kurtki, nigdy się nie ożenił ani nie ustatkował. Tylko mimo prawie 60 lat na karku trwoni majątek na imprezy i zmienia partnerki, zwykle aktorki lub modelki, co kilka miesięcy. Przede wszystkim ma na koncie wyrok za spowodowanie pod wpływem alkoholu wypadku drogowego, w którym zginęła jedna osoba, a cztery inne zostały ranne. Drugi raz sąd skazał go za kłusownictwo. I to właśnie tej drugiej sprawy dotyczy najnowszy skandal z jego udziałem. Wszystko zaczęło się w 1998 roku, gdy Salman Khan kręcił niedaleko miasta Jodhpur w Rajasthanie jeden z ponad 150 bollywoodzkich filmów, w jakich wystąpił. Gdy w zdjęciach nastąpiła przerwa, Khan i dwójka innych aktorów postanowił udać się na polowanie. Ustrzelono dwie antylopy indyjskie. Zwierzęta, które znajdują się w Indiach pod ścisłą ochroną. Co więcej, ów rodzaj antylop jest święty dla jednej z zamieszkujących okolice społeczności. Salman Khan, choć został skazany na 5 lat więzienia, tak jak w przypadku historii z wypadkiem drogowym, wykręcił się wpłacając wysoką kaucję, a potem dzięki słono opłaconym prawnikom doprowadził do anulowania wyroku. I wszystko tak by się skończyło, gdyby nie pewien mafijny boss z Rajasthanu, Lawrence Bishnoi, który poprzysiągł Salmanowi Khanowi zemstę. Gangster wywodzi się bowiem z owej społeczności, dla której antylopy indyjskie są święte. Bishnoi publicznie obiecał zabić bollywoodzkiego gwiazdora. Dorwiemy Salmana Khana, dorwiemy go, jeśli się kiedykolwiek u nas w Jodhpurze pojawi, ale dorwiemy go też gdziekolwiek się ukryje. Sam Salman Khan wielokrotnie wyśmiewał na spotkaniach z fanami groźby rzucane przez Bishnoia. Nic mi nie zrobią. W branży filmowej spotykałem gorsze kreatury. Ale prawda jest taka, że Salman Khan od kilku lat żyje pod stałą policyjną ochroną, a ludzie Bishnoia już dwukrotnie usiłowali dokonać zamachu na gwiazdora, ale za każdym razem policja udaremniała to, zanim do czegokolwiek doszło. Lawrence Bishnoi to nie jest bowiem byle bandzior, kieruje dużą organizacją mafijną, która działa nie tylko w Rajasthanie, ale także w stanach Haryana i Pendżab. Swoje interesy ma w New Delhi, a nawet za granicą. Gang Bishnoi jest oskarżany o ponad 700 zabójstw, a ofiarami padali nawet indyjscy celebryci, w tym popularny raper Sindhu Muswala. Dlatego ostrzelanie znajdującego się w Mumbai domu Salmana Khana przez dwóch uzbrojonych w karabiny maszynowe i poruszających się na motocyklach sprawców od razu skojarzono z zemstą zapowiadaną przez Bishnoia. Udało nam się zatrzymać sprawców. Obaj potwierdzili, że zostali wynajęci przez ludzi Bishnoia i dobrze im zapłacono. Twierdzą, że mieli tylko wysłać ostrzeżenie. Ale ktoś wiedział, kiedy Salman Khan, często przecież podróżujący, będzie w swoim domu. Wzmocniliśmy więc ochronę jego posiadłości. Przekazał komendant policji w Mumbai Sanjay Pandey. Sam Lawrence Bishnoi przebywa od kilku lat w więzieniu w związku z innymi przestępstwami, ale już kilkakrotnie okazywało się, że wcale nie przeszkadza mu to w zarządzaniu kryminalnym imperium ze sprawą przemycanych do celi telefonów komórkowych. A ci gangsterzy to mają sposoby. Salman Khan grał kiedyś w filmie, który był kręcony w Warszawie. Nazywa się Kick i Warszawa jest tam Londynem. Fanom Bollywood polecać pewnie nie muszę, bo widzieli, a ci, którzy nie widzieli, proszę sprawdzić, jak Warszawa pięknie gra Londyn. I'm sure of, but it's not just right. It started straight off, coming here as hell. That's his first words, we asked what he meant. He said, where you from? We told him our lot. You take a holiday, is this what you want?